нас на платне, платне, на гікінді. На трустах гіні равні колорове, яче коряло і трептяло. На трустах гіні равні колорове, яче коряло і трептяло. Сетнала, сетнала, да се, поле.